สักกปันหสูตรว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ344ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเวลานั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีความดำริดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธยังรับสั่งเรียกพวกเทพดาวดึงส์มาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเทพชั้นดาวหนึ่งทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว345ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งปัญจสิกขาคันธปบุตรมาตรัสว่าพ่อปัญจสิกขาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์แคว้นมคธทางที่ดีชาวเราควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขาคันธพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือพินสีเหลืองดังผลมะตูมตามเสด็จท้าวสักกะจอมเทพมา346ต่อมาท้าวสักกะจอมเทพผู้มีเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์แวดล้อมมีปัญจสิกขะคันธพบุตรนำเสด็จได้ทรงหายตัวจากชั้นดาวดึงส์ไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาเวทิยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นเวลานั้นภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันสว่างสวยยิ่งนักด้วยเทวานุภาพแห่งเหล่าเทพชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรอบๆกล่าวกันอย่างนี้ว่าวันนี้ภูเขาเวทิยกะถูกไฟเผาไหม้ลุกโชนช่วงทำไมหนอวันนี้ภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออัมพสันจึงสว่างสวยยิ่งนักเล่าพากันตกใจขนพองสยองกล้าว347ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิกขาคันธพบุตรมาตรัสว่าปัญจสิกขาตถาคตทรงเข้าฌานทรงพอพระทัยในฌานระหว่างที่พระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่คนเช่นเรายากที่จะเข้าไปเฝ้าได้ทางที่ดีพ่อควรทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนหลังจากนั้นพวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขะคันธพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงถือพินสีเหลืองดั่งผลมะตูมเข้าไปถึงถ้ำอินทสาระแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรคะเนดูว่าระยะเท่านี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกลนักไม่ไกลนักจากเราจะทรงได้ยินเสียงของเราเพลงขับกล่อมของปัญจสิกขาคันธพบุตร348 ปัญจสิกขาคันธปบุตรยืนอยู่ณที่สมควรได้บรรเลงพิณสีเหลืองดั่งผลมะตูมและกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่าแม่พัทธาสุริยวัชสาฉันขอกราบท่านติมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามทำให้ฉันปลื้มใจเหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงื่อหรือเหมือนน้ำที่เป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้ใช้ไลเป็นที่รักของฉันหลุดธรรมเป็นที่รักของพระอรหันต์เธอจงช่วยดับความเร่าร้อนเหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่ายเหมือนให้อาหารแก่ผู้หิวหรือเหมือนให้น้ำดับไฟที่กำลังลุกอยู่ขอให้ฉันได้ซบลงจดถันและอุทรของเธอเหมือนช้างที่ร้อนจัดในคราวร้อนอย่างลงสู่สระโบกขรณีมีน้ำเย็นระคนด้วยละอองเกสรดอกปทุมฉันมันงงเพราะช่วงขาที่งามสมส่วนไม่รับรู้เหตุการณ์เหมือนช้างเหลือขอเพราะถือว่าเราชนะได้แล้วฉันมีใจจดจ่อที่เธอไม่อาจกลับใจที่แปรผันไปเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเข้าไปนางผู้เจริญเธอจงเอาขาซ้ายกระหวัดฉันไว้เธอผู้มีดวงตาหยาดเยิ้มจงกระหวัดฉันไว้เถิดเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนายิ่งนักความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวยถึงมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอรหันต์นางผู้งดงามทั่วสารพางบุญที่ฉันทำไว้ในพระอรหันต์ผู้คงที่นั้นคงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอนางผู้งดงามทั่วสารพางบุญที่ฉันได้ทำไว้ในปัตตภีมณฑลนี้จงอำนวยผลให้ฉันพร้อมกับเธอแม่สุริยวัชสาฉันใฝ่ฝันหาเธอเหมือนพระสมณะสากยบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียวผู้มีปัญญาครองตนมีสติเป็นมุนีแสวงหาอมตะธรรมแม่คุณคนงามถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอก็จะพึงชื่นชมเหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้นหากท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาววดึงจงประทานพรแก่ฉันฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้แม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ๆฉะนั้น349เมื่อปัญจสิกขาคันธปบุตรกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปัญจสิกขาคันธปบุตรดังนี้ว่าปัญจสิกขาเสียงสายพิณของท่านเทียบได้กับเสียงขับร้องและเสียงขับร้องเทียบได้กับเสียงสายพินเสียงสายพินของท่านไม่เกินเสียงขับร้องและเสียงขับร้องก็ไม่เกินเสียงสายพินคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ท่านประพันธ์ไว้เมื่อไรปัญจสิกขาคันธปบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอชะปลานิโครดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นข้าพระองค์หลงรัก ภัทธาสุริยวัชสาธิดาของท้าวสิมาพรุคันทัพพราชแต่นางรักผู้อื่นคือหลงรักสิขันธีบุตรของมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่งจึงมาถือเอาพิณสีเหลืองดั่งผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศของท้าวสิมาพรุคันทัพราชแล้วบรรเลงพิณขึ้นกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่าแม้พัทธาสุริยวัชสาฉันขอกราบท่านติมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามทำให้ฉันปลื้มใจแม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ดุจต้นสาละที่ปริดอกใหม่ๆฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางพัทธาสุริยวัชสากล่าวตอบว่าท่านผู้นิรุกข์ฉันไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธรรมาเทวสภาของเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์เท่านั้นเนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ก็จงมาสมาคมกับพวกเราณบัดนี้ข้าพระองค์จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นหลังจากนั้นมาข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีกท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า350ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงมีความดำริดังนี้ว่าปัญจสิกขะคันธพบุตรได้ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ทรงปราศัยกับปัญจสิกขะจึงรับสั่งเรียกปัญจสิกขะคันธพบุตรมาตรัสว่าปัญจสิกขะพ่อจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรปัญจสิกขะคันธพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามรับสั่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญจสิกขาขอให้ท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์พร้อมด้วยบริษัทจงมีความสุขเถิดเพราะว่ามีพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็ปรารถนาความสุข351พระตถาคตทั้งหลายย่อมประทานพรแก่เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เช่นนี้อย่างนี้แลท้าวสักกะจอมเทพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ประทานพรแล้วเสด็จเข้าไปยังถ้ำอินทสาระของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรและพวกเทพชั้นดาวดึงก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาระถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรและปัญจสิกขะคันธพบุตรก็เข้าไปยังถ้ำอินทสาระถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเวลานั้นถ้ำอินทสาระซึ่งมีพื้นไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอที่คับแคบก็กลับกว้างขวางความมืดในถ้ำหายไปเกิดความสว่างขึ้นเพราะเทวานุภาพของเหล่าเทพ352ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะ จอมเทพดังนี้ว่านี้เป็นเหตุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เท้าโกสีมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเสด็จมาถึงที่นี่ได้ท้าสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้งนานแล้วแต่มัวสารวนด้วยกิจหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงไม่สามารถมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สละราคารเขตกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าพระองค์แต่ขณะนั้นพระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่มีนางปริจาริกาของท้าวเวสสุวรรณมหาราชชื่อว่าพุชคีคอยอุปถัมภ์นางยืนประนมมือถวายนมัสการอยู่ขณะนั้นข้าพระองค์กล่าวกับนางว่าน้องหญิงเธอจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียงเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านผู้นี้ระทุกเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ท่านทรงหลีกเร้นเพียงลำพังข้าพระองค์จึงสั่งว่าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นควรที่พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิเธอจงถวายอภิวาทพระองค์ตามคำของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์พร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียงนางได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคหรือไม่พระองค์ทรงระลึกถึงคำของนางได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอไหว้เราแล้วเราระลึกถึงคำของเธอได้และเราออกจากสมาธิเพราะเสียงล้อรถของพระองค์ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะหน้าพวกเทพผู้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก่อนกว่าพวกข้าพระองค์ว่าคราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าเมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงเรื่องโคปกะเทพบุตร353ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรุงกบิลพัสดุ์นี้ได้มีสักยะธิดานามว่าโคปกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์นายความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงได้เป็นบุตรของข้าพระองค์ในชั้นนั้นพวกเทพรู้จักเธออย่างนี้ว่าโคปกะเทพบุตรภิกษุอื่นๆอีก3รูปประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำพวกคนทันนั้นเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5มาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์โคปกะเทพบุตรกล่าวเตือนพวกคนทันผู้มาอย่างที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์ว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายพวกท่านหันหน้าไปทางไหนทั้งที่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้ว เราเป็นหญิงเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์รักษาศีลให้บริบูรณ์หน่ายความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายหลังจากตายแล้วมาเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงเป็นบุตรของท้าวสักกะจอมเทพในที่นี้พวกเทพรู้จักเราอย่างนี้ว่าโคปกะเทพบุตรส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคมาเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำพวกเราได้เห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมที่มาเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นคนชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยเมื่อพวกคนทันสามตนถูกโคปกะเทพบุตรตักเตือนมีเทพสององค์กลับได้สติในปัจจุบันทันทีแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตาส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยังคงอยู่ในกามภพ354โคปกะเทพบุตรกล่าวว่าเรามีนามว่าโคปิกาเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุเราเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมและมีจิตเลื่อมใสบำรุงพระสงฆ์เพราะความดีของพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีเดียวเราได้เป็นบุตรของท้าวสักกะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากเกิดมาในเทวโลกชั้นดาวดึงแม้ในพวกนี้หมู่เทพรู้จักเราว่าโคปกะเทพบุตรเราได้มาเห็นพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระโคดมผู้เกิดอยู่ในหมู่คนทันซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยังได้เคยปรนิบัติเท้าในเรือนของตนแล้วอุปถากด้วยข้าวและน้ำท่านเหล่านั้นหันหน้าไปทางทิศไหนจึงไม่ได้รับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่วินยูชนพึงรู้เฉพาะตนที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้แล้วทรงแสดงไว้ดีแล้วแม้เราก็เข้าไปหาพวกท่านได้ฟังสุภาษิตของพระอริยเจ้าได้เป็นบุตรของท้าวสักกะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากมาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส่วนพวกท่านเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมแต่กลับมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำการเกิดของพวกท่านไม่สมควรเราได้มาเห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยพวกท่านมาเกิดในหมู่คนทันต้องมาสู่ที่บำรุงบำเรอของพวกเทพขอให้ท่านจงดูความวิเศษอันนี้ของเราผู้อยู่ครองเรือนเถิดเราเป็นหญิงแต่วันนี้เป็นเทพบุตรผู้พรั่งพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์คนทันพวกนั้นพร้อมกันมาพบโคปกะเทพบุตรถูกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคดมตักเตือนแล้วจึงเกิดความสังเวชว่าเอาเถิดพวกเราจะเพียรพยายามอย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อื่นอีกเลยบรรดาคนทันเหล่านั้นคนทันสองคนระลึกถึงคำสอนของพระโคดมได้จึงได้เริ่มตั้งความเพียรหน่ายความคิดในภพนี้เห็นโทษในกามตัดกามสังโยชน์และกรรมพันธ์อันเป็นโยคะที่ละได้ยากของมารผู้มีบาปก้าวล่วงเหล่าเทพชั้นดาวดึงเพราะตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ประดุจช้างตัดบ่วงบาปได้เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอินทร์และพระประชาบดีเข้าไปนั่งประชุมกันในสุธรรมาเทวสภาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้าปราศจากราคะ กำลังบำเพ็ญธรรมที่ปราศจากความกำหนัดได้ก้าวล่วงเทพพวกนั้นที่นั่งอยู่กาวาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพทอดพระเนตรเทพเหล่านั้นท่ามกลางหมู่เทพและทรงสังเวชว่าเทพเหล่านั้นมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำกว่าเวลานี้กลับก้าวล่วงพวกเทพชั้นดาวดึงได้ข้อประกาศเทพบุตรนั้นพิจารณาถ้อยคำของท้าวสักกะผู้ทรงเกิดความสังเวชแล้วกราบทูลท้าววาสวะว่ามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนอยู่ในมนุษยโลกทรงครอบงำกามเสียได้พระนามว่าพระสักยมุนีเทพพวกนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เสื่อมจากสติถูกข้าพระองค์ตักเตือนแล้วจึงกลับได้สติบรรดาท่านทั้งสามเหล่านั้นผู้หนึ่งคงเกิดในหมู่คนทันอยู่ในภพนี้อีกสองขั้นดำเนินตามทางสังโพธิ์เพราะเป็นผู้มีจิตมั่นคงย่อมเย้ยเทวโลกได้